other hand. Marshal McLuhan, casual view, head buried in the sand. Sirens on the rooftops wailing, but there's no ship sailing. Groucho with his movie trailing, stamps along with his punchline failing. Ku Klux Klan, so hot, so free. The band plays in the moon. The cheerlead waves a cyanide wand. There's the smell of peach blossom and bitter almond. Gal Chessman sniffs the air, leads the parade. He knows in a center you can battle all you made. There's Howard Hughes in blue suede shoes, smiling at the majorette, smoking Winston cigarettes. And as the song from Dallas begins, the children play at home with needles, needles and pins. Też bym klaskał na takim koncercie. Steve Hackett i Steve Rother. Bajeczny gitarowy duet. Długa płyta, doskonale nagrana, świetny dźwięk, interesujące utwory. Będę chciał do niej wracać w trakcie wakacyjnych miesięcy. W kalendarzu muzycznym mamy dziś urodziny wokalisty śpiewającego kiedyś z wielkim sukcesem swoje własne piosenki. Not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. I was once like you are now, and I know that it's not easy to be calm when you found something going on. But take your time, think a lot, think of everything you've got. For you will still be here tomorrow, but your dreams may not. How can I try to explain? 'Cause when I do, he turns away again. It's always been the same, same old story. From the moment I could talk, I was ordered to listen. Now there's a way, and I know that I have to go away. I know I have to go.

Cat Stevens będzie miał dzisiaj, ma dzisiaj 77 urodziny. Mimo tych wszystkich zawirowań w jego życiu z pewnością pozostanie w historii muzyki rozrywkowej, głównie za te dawne przeboje. W kalendarzu muzycznym mamy także dzisiaj, no nazwijmy to umownie, urodziny płyty. do we go now? Where do we go? Pierwszego lipca 1987 roku w Stanach Zjednoczonych wydano Appetite for Destruction, debiutancki album studyjny Guns N' Roses. No jeden z najbardziej udanych debiutów w historii muzyki rozrywkowej. Numer jeden na liście Billboardu wtedy i sprzedanych ponad 30 milionów płyt. Utwory z tego albumu amerykański zespół wykonuje po dziś dzień na swoich koncertach. Guns N' Roses ze swojej debiutanckiej płyty. W połowie lat 80. to był nietypowy album. No wtedy modne były nowe zupełnie rytmy, style, klimaty, syntezatory w roli głównej, a jednak ta rockowa zdecydowanie płyta odniosła gigantyczny. Program trzeci, Dym na wodzie. Przed nami kolejny powrót do boksu płytowego Bruce'a Springsteena. Track 2, The Lost Albums. Płyta trzecia w tym zestawie, Faithless, jest jedną z najciekawszych. Zawiera 11 utworów, w tym kilka instrumentalnych, nagranych w latach 2005-2006 i to miała być ścieżka dźwiękowa do filmu, określonego jako duchowy western, który to film jednak nigdy nie powstał. Nagrania poszły więc wtedy na półkę, no a teraz zostały na szczęście ujawnione. I've been a stranger, I've been a thief, I've been a gambler, I've been a cheat. Give me my ticket, Lord, and let me ride. Give me my ticket, Lord, and let me ride. I've been a soldier, I remember you. An assassin, my shot was true. Give me my ticket, Lord, and let me ride. Give me my ticket, Lord, and let me ride. Throw them from their homes, coat us into the winter street. Mountain clearing, they grew so hungry. They ate the bark from the trees. They saw my face alone. I wore no mask. It's not for forgiveness or mercy I. Give me my ticket, Lord, and let me ride. Give me my ticket, Lord, and let me ride. Give me my ticket, Lord, and let me ride. Give me my ticket, Lord. I was lost on the road, I traveled between the high mountains and the sea. I prayed with you this morning, and God sent you to me. Although darkness lingers all around us, and darkness is all I see, and though the wine in my glass has turned to dust, God sent you to me. God sent you to me. God sent you to me when faith is so hard to see. God sent you to me through his inner life for sake temptation. God sent you to me. I lie still in the evening, listens God's breath through the trees. I can feel the darkness receding. And God sent you to me. So if you're weary on that road, you travel, the hardship God sent you to me. God sent you to me, a prayer of safety and salvation. God sent you to me, when faith is hard to see. God sent you to me, through his inner light for safety. Temptation. God sent you to me. Dear God sent you to me. Dear God sent you to me. Thank you. to trzecia w tym siedmiopłytowym zestawie niewydanych kiedyś płyt Bruce'a Springsteena. Muzyka do filmu, który nie powstał, do duchowego westernu. Interesujące, jak całe to wydawnictwo. Dwa tygodnie temu przypomniałem Państwu pierwsze sukcesy Mike'a Oldfielda. Po takim wspaniałym sukcesie w 1973 roku Dzwonów rurowych, wiosną następnego roku artysta nagrał drugi podobny album, taka jedna wielowątkowa kompozycja podzielona na dwie części ze względu na ograniczenia, jakie miała płyta winylowa. Płyta Hardest Reach została wydana w sierpniu 1974 roku. Nowe wydanie ukazało się i dlatego po nią sięgam. Dwa tygodnie temu słuchaliśmy tej pierwszej połowy, dzisiaj zatem część druga, Hardest Reach Mike'a Oldfielda. Grzegorz Leczkowski, realizacja dźwiękowa, Leszek Adamczyk, autor przed mikrofonem. Dym na wodzie. Dziękujemy.